Maari ko afa maragu chada. Kari kakari, balalu anga makatakakai, Yesu gi ki ikara tongoda kapere na umge. Hidagi ahasirituba, Yesu yane hai, ayage wana. Te esi hida wa ayagi kurunkuridiri. Gigu niri wa aigu marakesi gya ili wane. Dakalense hakadati meti daba hida, maafa maragese harihoro, dakaya metiba. Yesu ki kate esi kakarugi mbagu ili kemusa inai. Atla Yesu gya ili kakakane te esi, hida wakinei, ya gile hisire hedi wakugwati ngara udu. Dugu maho esi ha Yesu. Hedi ke, hahida chigah nugwagerige diri harifala. Inko, hida hake digirata kadi harida wara hedi ke marage daka Yesu ge. Sagi imbagu rakatire da hida, daki kenke di teesi. Dahes, gida dairi rawagu pembege. Gichi heri muchu dakatire lo ida iliwa na Yesu. Gie tisire hedi ke gwatingara udu. Taihi kaati falage. Atla Yesu gya ili arimimba da didirida ida hake. Gikai sahedi ke gwatingara udu tuba. Nankoi. Akarodogu sima dagan ila muoyim. Inko. Mari mama anga makadasaria da ili temu ya wanta. Ya ibitite esi. Atla igya ili akhasiri Yesu hinkai tesa kai. Gita ate esire ila udamuna inko inaituba, hedi kisinsu oita aikai, ina hinti belenda kasi ilitemu. Hakulense gukoma urugu ila muiri lakoro, ilitemu kilesi nakona. Kira kire ilenge, Yesu muna gosigi tiahi idogia ila udede misie imuna inko inai. Gika isa inaituba, sasoi ila udede miside ite saka imuna inko kunai. Gimba halo, natlahi harikitla. Kawa rasa hedi kigwati ngara udu tuba, akorodogu si madagan ila muoyim, baku kawa ratuba, kai oyi faladogu lawa uta. Inko, anatla aunkurimat ya hadiri tuba, nanku hedi kona urugu ila muoyiru akoro, dahidati ikhoroti. Teesi, gifo kididaka hedi kiregwati ngara udu, gikai sa inatuba, sugunkai, tayi oyi faladogu lawa uta aege. Kire kire ilenge, hedi kegi adidige, gi oyi falados. Yagi chai khoroge pandada hidatli image. Atlaigia ili anirite sakai, hidatli imayati baka irihariketa. Giha alesiri ili emutuba, yera. Eta hakahana arima gimba dahinka go ay guani chau. Dahes, Yesu gikarahada kay kengo gutlawada didirige da Galilaya. Teesi, rakate gong dahidaya gisira konti ina. Ina gigitlaate es chacha hamis gimba gu ilitlemu. Kari kakari, Yesu gya ilitlate hari ofisi da ilibua iliyokodi, gi arimilawi nanku alifayo. Hii ibidi teesi. Yesu gikaisa inatuba, haunda hani sirakonte, malengu sirakomi seidoit ehit. Dahes, lawi gikai, gimama yondike kwa sigukodi, gisirakomi Yesu. Lawi, gikwa hasusi Yesu, asirakomi seidos, ayagosi saago. Inko, atlegia ili agigine, karani maingwa hii kurunkuriri mekodi shima, haa hidagwa komet akwaro, ya agigine shima haa Yesu, haa sirakomi sedos. Teesi ya wanai hidawa, gwa sirakome ina. Mari mama wakini dasaria, gurakada farisayo, ya ili aniri Yesu agina haa hida, gukomet akwaro, gima asiri sirakomi sedos tuba, Yesu sasu oi agigina hakarani main, hahida hakegu komet lakaro. Yesu, gya ili ahasigi makeko ina gya chochacho ye, gika isa ina ituba, hidagu komet lakogu hui, yotla iya ibadaresi mo. Haka aguko mega ainotla iyei. Inko, anahanti khayiba, sa eteda hida haka agungohi arimetuba, ibinado ina yata faadi. Hanti khayi sa etedirugu hida haka guko metla kwaro. Sirako misheda Yohana, harakada farisayo, yoma maye ago, hanki tahu. Sagi mbake hida wakine yagi khayri da ayesuge, gima sirituba, sirako misheda Yohana, asirako misheda rakada farisayo, yoma maye ago, hake tahu. Inko, sirako mishedo guyosu oima ye itesa kaila karaa. Yesu gila kiisa inaituba, dahagu hedigun khabimu, malema ye ago hake tahu, atai hedigun khabimu lima wanaha inai. Dere hedigun khabimu wanaha inai, hida hasia iba mawarada ago hake tahu. Inko, balolo gimada ye, te esi hedi gwa khabi mudugurima ili wa udie dakado ina, ate kesi ma asmaye ago hakitahu. Haku hedi lense, gohi dakakairu gwa faku, haridahamu gwa abu. Berete esa kailaki, airu kira gwa faku, kwa andagi fehi liye, gi ase fehi midi baida pandase. Namate esa kailen, haku hedi lense gohi esa difaida abi. Wa aigu churuku gufala da segige bu ili kasa difai. Berete esa kailaki, difai te da abi. Kwa andagi fehi misi defalo hake gongko ina. Te esa kai, difai te gong, hanfalo hake se time, yo titakwa kweyei. Difai da abi kwa anda, da go wa aigu churuk erig, gufalo gu abige hi esi. Letuak, baloda sabato, Yesu hasira ko mishe dosia hii chatira haritaan gukaima mungu gano. Kateke sira ko mishe dos, gitaate esira kiri emisu saga ingu gano. Gito ina aginir. Dahes, farisayo wakinei, guaware te esi gikairi sa Yesu tuba, yuudia, sira ko mishe dog soo yondi mamita yondu, daki takusi saria ge baloda sabato ge. Te esi Yesu gila ki isi inaituba, hati so mentiriba higi mbagu ili temuge. Ido Dawdi gya ili lakikatla gya ili kori midiri ina hahida kosi. Ahu uda iba ki, ido oko kogori Dawdi gya ili daimaragu didirugu ili temuge. Atlai, Abiatari gya ili hapalo aigu didirugu ili temu. Gi agimu mkate da hadima misesa ili kemu. Da kitakusa ago hahedi lense, hapalo ekiles na agiginai. Kara Dawdi gi akai mkate te sahida kosise. Te esi Yesu gi karakai safari sayo tuba, baloda sabato dagati kasaha ili kemu sa ili awarahida. Mahifi fisiriondugo ina, hida digati kasiba sabalote. Inko, nanku hedi nalo imogu baloda sabato.